นกยูงสองตัวนี่เห็นมันเจอกันบ้างไหมฮึใครเห็นมันเจอกันบ้างเขาทะเลาะกันหรือเปล่าได้ก่อนวันนี้ไอ้ตัวสีขาวมันมาคอยทานอาหารนะมันก็ไม่พูดไม่จานะมายืนจิกนั่งจิกนี่แล้วก็มาไส้นั่นไส้นี่แต่งเนื้อแต่งตัวของมันอยู่เราก็ดูมันเห็นกันเดี๋ยวมันก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเฮ้เดินมาดูอาหารอาหารนกไว้ตรงไหนขาไม่เห็นเราก็เดินไปดูมันอีกเดี๋ยวท่านโหลดเดินมาให้อาหารนกหน่อยท่านโดดก็เอาอาหารไปให้เขาให้เขานี่เขาก็ดูนั่นดูนี่เหมือนกับเขาไม่หิวไม่อยากนะแล้วเขาก็เดินจ๊อกจ๊อกจ๊อกก็ค่อยเดินไปนะไม่รีบร้อนถ้ากลับไปกินไปกินอาหารค่อยๆกินค่อยๆกินนะไม่ดีเนาะไม่ได้เหมือนกับไอ้ไก่จ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกนี่ค่อยๆกินค่อยๆกินเราก็เดินไปเดินมาก็ดูมันเดี๋ยวหนึ่งพอไม่ได้ดูไปน้อยเดียวหนึ่งหายไปนะหายไปเลยมันหายไปไหนไอ้ตัวเขียวมาไอ้ตัวเขียวมาโอ้มาเข้ามามีท่ามีทางนะนี่แสดงว่าเขานี่อุอาจหันนะในสายตาแล้วนะชูหัวขึ้นมาเลยเราดูไอ้ตัวขาวมันไปไหนไอ้ตัวขาวมันไปไหนมองทางไหนก็ไม่เห็นเดินไปหาก็ไม่เห็นโอ้นี่แสดงว่าไอ้ตัวขาวมันจะกลัวมันเห็นนะมันรีบหนีไปเลยก็ยังสงสัยนะจึงมาถามดูคิดถึงนกยูงนะเขาเป็นนกมีเป็นนกมีความสุภาพเขาเดินเขาก็ไม่เดินดิร้องการหาอยู่หากินของเขาก็หากินอย่างมีมารยาทนะไม่ดิร้องคอยไปคอยไปคอยไปถ้าเหลียวดูนั่นเหลียวดูนี่เขาดิร้องมากๆทีเดียวแม้แต่จะทานอาหารที่พระเอาไปให้เนี่ยเขาก็ค่อยๆทานค่อยๆจ๊อกจ๊อกจ๊อกกันค่อยจิกกินไม่มูมามไอ้ตัวเขียวมันมาไอ้ตัวขาวมันกินยังไม่หมดนะเขาก็ดูเอ๊ะมันหมดหรือยังคิดว่ามันกินหมดแล้วมันไปมันยังอยู่ไอ้เจ้าเขียวมันมาก็มากินต่อกินหมดแล้วไม่หมดก็ไม่รู้ไม่ได้ไปดูแต่สงสัยยังหมดเจ้าเขียวมันกินแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกเดินแล้วมันก็มาเตรียมขึ้นคอนของมัน เอ็มนอนก็ดีเสียงบูบูบูบูบูนะอ่านี่มันขึ้นคอนแล้วอ้าวตัวเขียวก็ช่างตัวขาวก็ช่างการทานอาหารของเขานี่ไม่มุมมามการหาอยู่หากินของเขาก็ดูเขาเดินไปเดินไปเดินไปเขามีความเรียบร้อยแล้วว่านกยูงนี่เขานกมีตระกูลนะถึงจะในวัดจะเลี้ยงนกยูงไว้ก็ไม่มีปัญหาหรอกจะดีที่สุดให้เป็นนกยูงตัวผู้อย่าให้มีตัวเมียมาปนแต่มีตัวเมียมาปนนะมันรู้สึกว่าอะไรนะไอ้ตัวผู้ก็ตัวเมียนี่มันอดจะร้องรำทำเพลงกันไม่ได้เราชอบมันว่ามันชอบอยู่คนเดียวของมันนกยูงตัวขาวมันก็อยู่ตามลำพังของมันมดวันมดวันเป็นเดือนเป็นเดือนมันก็อยู่ของมันได้อยู่คนเดียวตามธรรมดาสัตว์ทุกอย่างนี่สัตว์มนุษย์เป็นต้นนี่ไม่ชอบอยู่คนเดียวดอกสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันไปไหนมาไหนชอบเป็นหมู่ไปไหนมาไหนชอบเป็นคู่นี่เขาอยู่ของเขาเป็นเดือนเป็นเดือนเรียกว่าเป็นปีนั่นนะเขาก็อยู่คนเดียวอย่างนั้นอ้าวนกยูงนี่มันบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญธรรมของมันบางทีมันคิดนะพระเราบางทียังสู้นกยูงไม่ได้นะพระเราบางทีติดหมูแต่หากมันต้องการหมูนู้นทางนู้นน่ะเป็นฝูงอยู่นั่นนะมันก็ไปเป็นหมูได้แต่มันก็ไปอยู่ไปประเดี๋ยวประดามันก็มาไม่ติดเราก็ได้ความคิดของเขากับเขาอยู่ใครติดหมูพระถ้าองค์ไหนติดหมู่ให้เรียนแบบนกยูงให้เอานกยูงเป็นตัวอย่างเอานกยูงเป็นครูเป็นอาจารย์ว่าเขาอยู่คนเดียวของเขาเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีเขาก็อยู่ของเขาได้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะไม่อยู่อย่างไม่มีการคุกคีสัตว์ที่อยู่ตามลำพังไม่มีการคุกคีก็หมูก็พวกก็เพื่อนนี่ยากนะหายากสัตว์ทุกอย่างแม้แต่มดแต่ปลวกนกก็เหมือนกันไก่ก็เหมือนกันอะไรก็ช่างใจนั่นน่ะมันชอบคุกคีในเมื่อไปอยู่ในร่างกายที่สมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆมันก็พอใจในการคุกคีไม่บางทีไม่สะดวกในการจะคุกคีกับเพศหญิงเพศชายผู้ชายต่อผู้ชายก็ยังมีการคุกคีกัน ผู้หญิงกับผู้หญิงเพศเมียเพศเบียก็ยังมีการคุกคีกันนกยูงของเรานี่เป็นนกยูงที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่พูดเนี่ยสังเกตมาตลอดแล้วเขาก็อยู่ก็เขายังมีความสุขด้วยอย่างนกยุงตัวเขียวเราเรียกมันตะเขียวนั่นนะเราไปบินท่าบาทจนกระทั่งกลับมามันก็ยังไม่ยอมลงจากคอนตั้งแต่หกโมงสมมติหกโมงนี่บางทีเจ็ดโมงนะมันยังอยู่บนคอนของมันอยู่นี่มันนั่งภาวนาทนจริงๆนะแล้วมันไม่มันสะพรกหรือเปล่าเราก็ไม่ไปดูมันนะแต่หลับมันคงหลับแต่ที่ยกย่องมันก็คือว่ามันไม่หล่นจากคอนนี่นะพระเราเนี่ยนะมีท่านอาจารย์เนตรท่านไปจำพรรษาที่แห่งหนึ่งนะท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดคืนตลอดพรรษาไม่ใช่ไม่นอนตลอดพรรษาเฉพาะกลางคืนนะกลางวันท่านก็ไม่นอนท่านองค์นี้ครูบาอาจารย์ท่านยกย่องมากๆทีเดียวเรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำหมู่เป็นโฮมมานาหมู่เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของหมู่คณะนู่นนี่แต่อายุท่านให้ท่านมรณภาพไปเสียก่อนท่านอธิษฐานในไม่นอนตลอดพรรษาและอะไรต่ออะไรของท่านในด้านธุดงควัตนี่อธิษฐานหลายอย่างทีเดียวท่านอยู่ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิของท่านอยู่อย่างนั้นแต่นั่งสมาธิเนี่ยท่านนั่งที่นั่งก็มีแต่สงบงกนั่งก็มีสงบงกนั่งก็มีแต่สงบงกแต่ท่านว่าท่านไม่ได้สงบงกนะท่านยังมีสติอยู่นะที่นี่ทำไงอ่ะต้องการทดสอบเจ้าของเองว่ามันสงบจริงไหมท่านก็ทำในนั่งของท่านทำที่นั่งไม่ใช่ทำในกุฏิได้ทำในร่มไม้เอาไงแล้วก็เอามาไปขวางหน้าไว้เอามาไปขวางหน้าไว้แล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิของท่านตั้งเที่ยงตั้งตรงนะพอเที่ยงเองแล้วอีกสักน้อยเดียวน่ะนี่ก็เสียงดังป๊กหน้าผากของท่านก็ไอ้ไม้เนี่ยนะก็ให้มันพูดดีก็แล้วเอ้านี่มันสงบจริงๆเอ้านี่ลองใหม่ทีนี้จะใหม่สงบแล้วอีกเดี๋ยวก็ป๊อกอีกมันจริงอย่างที่หมู่เพื่อนท่านเนี่ยท่านพูดนี่ในเมื่อท่านรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่เป็นนะทีนี้รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่เป็นนะองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่นอนแล้วมันไม่ง่วงนะนี่ไม่นอนนะไม่นอนไม่ง่วงจริง อ นี่มาคิดถึงนกยูงของเรานี่มันขึ้นคอนตั้งแต่หกโมง7 โมงเช้านี่มันยังไม่ยอมลงนะอยู่ที่เก้านั้นเมื่อเช้านี่ฮะเมื่อวานนะแล้วกลับจากบินทบาทเห็นมันยังอยู่ที่เก้ายังยังนอนอยู่นะยุ่งยุ่งยกหัวขึ้นมาละยกหัวขึ้นมาละลุกแม่เราบอกมันลุกนะลุกแม่แล้วก็มีอโยนเข้าปั่นเล็กๆไป3-4 ปั่นโยนลงไปมันก็เหลียวดูอยู่แต่มันไม่ได้สนนะเหมือนก็ไม่สนนี่ไม่อยากนี่แล้วมันก็ลุกขึ้นลุกขึ้นนะยกขึ้นมันยืดแข้งยืดแข้งยืดขานะนี่มันยืดแข้งยืดลุกขึ้นนะมันก็ยืดไอ้มันก็ดัดขาของมันนะยืดแข้งยืดขามันโอ้มันก็เจ็บกว่าไหมมันก็ไปมันก็เมื่อยของไอ้ปวดของมันก็ขัดแข้งขัดขาของมันเหมือนกันนั่นแหละก็ขาคนก็ขาสัตว์ขานกยูงก็ขาสัตว์เหมือนกันมันนอนตั้งแต่6 โมงถึง7 โมงจะไปขัดยังไงแต่มันนอนอยู่ได้นี่จึงว่ามันเก่งแล้วข้อสำคัญนะมันไม่ได้รีบไปหาอยู่หากินอะไรถ้าจะว่ามันขี้เกียจขี้ค้านอันนั้นก็ถูกแต่เราไม่ว่ามันขี้เกียจขี้ค้านหรอกเราว่ามันอยู่ของมันอย่างสมถะจริงๆอยู่อย่างสบายไม่แต่หาอยู่หากินไม่เห็นมันรีบร้อนนะแล้วข้อสำคัญมันไม่เห็นจะคิดถึงตัวผู้ตัวเมียที่ไหนหรือมันจะคิดถึงแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวมันคิดถึงนี่มันคงจะเวียนไปบ้างเพราะหมู่ตัวเมียตรงนั้นเยอะแยะไปแล้วมาได้ยินเสียงสองสามวันเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงเข้าไปมากเดือนหนึ่งบางทีไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยสองตัวนี่หรือมันจะไม่ถึงถูกฤดูร้องมันร้องก็ไม่ทราบละจะ2-3 วันนี้รู้สึกได้ยินอยู่แต่ต้องยอมรับว่ามันอยู่เพราะมันอย่างสงบเวลาให้พากันดูนกยูงเขาอยู่ผู้เดียวไม่มีการคุกคีเขาก็อยู่ของเขาได้พระเนนเรานี่สังเกตยังมีการคุกคีกันอยู่แล้วบางรายบอกแล้วก็ยังไม่ฟังถ้าหากบอกแล้วไม่ฟังนี่ไม่ดีนะแสดงว่าดื้อความดื้อนี่ไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นการกระทําที่สร้างสรรค์เจ้าของดอกเป็นการทําลายเจ้าของโดยตรงทีเดียวจะก้าวหน้าไปด้วยความดื้อในสภาพของการเป็นนักบวชไม่มีทางหรอกจะก้าวหน้าต้องก้าวหน้าด้วยความอ่อนน้อมยอมรับคำบอกกล่าวตักเตือนอย่างสนิทใจแข็งไม่ยอมรับการบอกกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกับคนตายแล้วคนนี้ต้นไม้ตายแล้วโอกาสที่จะผลิใบไม่มีนักบวชดื้อก็เช่นเดียวกันอยู่ไปวันๆก็เพราะยังไม่ตายเท่านั้นเองอ เราติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้โดยน่าได้หรือไม่ศีลก็คือข้อปฏิบัติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราได้หรือไม่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พากันเอามาปฏิบัติเพราะเราบวชเพื่อบวชอุทิศเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราละเลยเราบวชเพื่ออะไรเพราะเราอยู่ในสภาพที่จะไปทางไหนไปทางไหนไปได้ถ้าหากว่าเราสมัครเป็นนักบวชนี่เราต้องยอมรับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พยายามปรับปรุงพยายามปรับปรุงเราอย่าให้มันสวนทางก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สวนทางคือละเลยการละเลยก็คือการที่จะว่าทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนะต่างคนต่างละเลยต่างคนต่างละเลยนี่แหละศาสนาหมดศาสนาสิ้นเพราะศาสนาก็คือคำสอนไม่สนใจละเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาอยู่ตรงไหนผู้ที่จะทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือภิกษุนักบวชอุบาสกบาสิกาผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนักบวชและอุบาสกบาสิกาหรือพุทธบริษัททั้งสี่จึงให้พากันคิดให้พากันพิจารณาแล้วก็พยายามปรับปรุงเราให้ปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สนิทแล้วชีวิตการบวชของเรานี่จะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาตักเตือนเราก็ไม่มีความสุขสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหาความสุขไม่ได้สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่เดินหน้าสู่ที่ต่ำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเดินหน้าสู่นรกเท่านั้นจึงให้พากันตื่นตัว ตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเราให้เข้ากับคำสอนพระพุทธเจ้าให้สนิทจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นธรรมพัฒนาจิตเป็นศีลพัฒนาจิตเป็นสมาธิพัฒนาจิตเป็นปัญญา พัฒนาจิตให้เป็นธรรมพัฒนาตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสัตท่านทรงสอนเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราแต่สวนทางข้อปฏิบัติของเราสวนทางการทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้พัฒนาผิดอยากดีก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับคนเป็นโรคอยากหายจากโรคแต่แสวงหาแต่ของแสลงพอใจแต่ของแสลงไม่สนใจยาโอกาสที่หายจากโรคไม่มีมีแต่ที่โรคภัยไข้เจ็บจะกำเริบหนักไปหน้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกเล้นเรามีความพยายามที่จะหลีกเล้นแค่ไหนเพียงไรเราให้ถามเราอยู่เสมอนี่ก็คือการที่จะปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้การที่ปรับปรุงคำตุปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนพุทธเจ้าก็คือปรับปรุงเราให้พ้นจากกระแสของกิเลสนั่นเองกระแสปรับปรุงเราให้พ้นจากความต้องการของกิเลสนั่นเองกิเลสมันดึงสารพัดดึงออกนอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนมันไม่เคยสนใจมันให้สนใจดึงไปในทางที่กิเลสมันสอนและปฏิแล้วก็ไปตามที่กิเลสมันชี้มันแนะมันสอนนั้นนั่นคือทางหายนะให้พากันพิจารณาแล้วก็พัฒนาปรับปรุงเราให้ดีปรับปรุงเราให้เต็มที่ไม่มีใครที่จะมาแก้ไขช่วยเราแก้ไขได้มีแต่เราเท่านั้นน่ะที่จะปรับปรุงแก้ไขเราเองไม่ได้อยากอะไรเดินจงกรมไปตั้งไปบิณฑบาตตั้งใจจะไม่พูดกับใครเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวเหมือนกับเราเดินไปคนเดียวเราไปคนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจะไปพูดกับใครได้ยินไหมล่ะบางทีเดินไปคนเดียวพูดไปงุ้มมันไม่ได้นะในเมื่อทำเหมือนกับเราเดินไปองค์เดียวใจมันอยากคิดแต่พุทโธใจมันอยากคิดก็คิดแต่กระดูกดูกระดูกขาของเรามันง่ายเพราะการเดินส่วนขานี่เคลื่อนไหวมากที่สุดขาก็กระดูกขากิเลสมันไม่ชอบแต่กระดูกมันว่าไม่อร่อยเป็นสถานที่กิเลสว่าไม่สบายะเลยอ มันจึงพยายามที่จะดึงเราเนี่ยไปในอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ให้ไปคุกคีการคุกคีอยู่กับกระดูกการคุกคีอยู่กับการบริกรรมพุทโธเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเดินโยงกลมเหมือนไปองค์เดียวทั้งไปทั้งกลับนี่ก็เป็นการตั้งใจที่จะถอนเรานี่ออกจากความตั้งออกจากการออกจากการบีบบังคับของกิเลสหรือถอนเรานี่ออกจากความตั้งการของกิเลสที่มันบัญชาให้เป็นหลังจากฉันแล้ววันนี้เราจะไม่ไปคุกคีกับใครเราจะไม่ไปหาใครไอ้คำว่าไม่พูดกับใครอันนั้นไม่เห็นด้วยแต่หากว่าจะตั้งเราไม่มีความจำเป็นจะไม่พูดกับใครอยากจะให้อย่างนี้ให้ตั้งใจอย่างนี้มากกว่าเพราะมีปากไว้ใช่ปากให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ตั้งใจไว้ไม่เผลอไม่ลืมทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ถ้าหากก็ตั้งใจจะทำกันนี่สังเกตผู้ที่ตั้งใจปรีตั้งใจหลีกเล่นมีแต่ผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะปรีจะหลีกเล่นมีก็ไม่อยากจะให้มีเพราะมันเราบวชอุทิศคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปรีและหลีกเล่นไม่ให้มีการคุกคีกันเราก็มีแต่ที่จะปรีออกไปคุกคีมีเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ปลีกหรือว่าหลบหลีกออกไปคุกคลีกันมันไม่ใช่นักบวชมันกลายเป็นผีหลอกเผลอไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันนี่เราบกพร่องตรงไหนเราต้องพยายามแก้จุดที่เราบกพร่องให้ได้ในเมื่อเรามีความพยายามที่จะแก้ต้องแก้ได้ทั้งนั้นแม้แต่สุนัขเขาก็ยังเอามาหัดได้สุนัขพื้นบ้านเขาเอามาหัดให้เป็นอะไรปราบเป็นตำที่ใครๆก็ว่าช่วยปราบปรามยาเสพติดไงล่ะมนุษย์เปรียบกับสุนัขไกลกันมากมนุษย์อยู่ในสภาพของนักบวชอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่ามนุษย์ที่ไม่ได้บวชมากๆแล้วเราจะหัดเราเพียงไม่ให้มีการคุกคีไม่ได้เหรอถ้าว่าเราพยายามที่จะหัดจะฝึกเราต้องได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะฝึกจะหัดอันนี้มันก็ไม่รู้สึกจะโกนผมให้เจ็บเปล่าวะไม่มีประโยชน์อะไรโทษมีซะด้วยคือแต่ละวันแต่ละวันนี่ เหมือนกับนักโทษแต่ละวันแต่วันนี่มีแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีโทษอยู่จึงว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคำว่าโทษไม่มีใครมาให้มีแต่เราท่านนะเป็นผู้ที่สร้างโทษให้แก่เราเองด้วยการกระทำที่พระพุทธเจ้าห้ามละเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นโทษทั้งนั้นโทษไม่ต้องมีการปรับไหมไม่ต้องมีการจำคุกโทษเกิดขึ้นบาปแท้โทษเกิดขึ้นบาปเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมาบัญชาให้เป็นโทษหรือให้เป็นบาปไอ้คำว่าบาปมันพูดกันเฉยๆดอกคำว่าโทษพูดกันเฉยๆดอกความจริงไม่พูดก็เป็นมันไม่เหมือนกับผิดกฎหมายผิดกฎหมายยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ก็กลายเป็นถูกต้องตามกฎหมายแต่โทษทางนี้บาปทางนี้ความหวาดเราคือรู้ว่าทำผิดรู้ว่าทำไม่ถูกอันนั้นแหละความผิดความไม่ถูกทั้งหมดมันก็เหมือนกับคนเป็นบาดเป็นแผลจึงให้พากันมีความพยายามรักษาเราให้ดีที่สุดอย่าให้มีบาดมีแผลอย่าให้มีแม้แต่หนามมาขูดมาขนจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากริ้วรอยถ้าหากว่าไม่มีความระมัดระวังริ้วรอยขีดข่วนไม่มีใครต้องการแต่จะเป็นขึ้นในเมื่อไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเราหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมกิเลสมันฝืนใจที่สุดแต่ผู้ปฏิบัติในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องฝืนจะต้องสวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่อยากเดินมันไม่อยากไปจูงมันไปเราจูงเราเอาใจของเราน่ะจูงเราบังคับให้มันไปเอาใจของเราเนี่ยน่ะบังคับมันบังคับเราก็คือบังคับกิเลสบังคับให้ไปเดินโยกมนะกิเลสมันไม่ชอบหรอกพิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันหลังจากฉันแล้วเดินพิจารณาอาหารที่เราบริโภคมันยังสดๆร้อนๆกินเข้าไปกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปมันยังจำได้ กินเข้าไปมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในกระเพาะอาหารอยู่ในท้องก็ส่องเข้าไปดูอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั่นน่ะเอาใจส่องเข้าไปจะเป็นอะไรก็ช่างที่เรากินความรู้สึกในขณะที่เราส่องไปดูความรู้สึกส่องไปดูแล้วมันเห็นมันไม่ได้เหมือนกับอาหารที่เราเห็นอยู่ในถ้วยในชามหรือในบาตรอาหารอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีความรู้สึกไปอีกไปคนละเรื่องจะว่าเป็นปลาตัวโตๆหรือว่าจะเป็นหมูสับเป็นก้อนๆหรือจะเป็นปิ้งอะไรต่ออะไรก็ช่างมันเป็นสิ่งที่ไอ้คำว่าน่ารับประทานไม่มีเราจะเคยเห็นไอ้สุนัขมันกินอาหารนะมันสำลอกมาเราจะเคยเห็นคนที่ทานอาหารแล้วอาเจียนออกมาอาหารที่ไม่อาเจียนมันก็เหมือนกับอาหารที่อาเจียนออกมานั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเป็นของปฏิกูลก็เพราะร่างกายอันนี้เนื่องมาจากอาหารที่ปฏิกูลนั่นไม่ใช่เนื่องมาจากแสงสีเพชรนิลจินดาที่สวยงามร่างกายอันนี้เป็นของปฏิกูลมาแต่กำเนิดโดยธรรมชาติเป็นมาแต่กำเนิดทีเดียวของปฏิกูลต้องเนื่องด้วยของปฏิกูลแต่กิเลสมันพยายามที่จะบิดเบือนปกปิดสารพัดกายในที่สุดกลายเป็นของหอมไปก็มีทั้งที่มันเหม็นไปหมดเหม็นไปหมดแต่ก็เป็นของหอมขึ้นมาเพราะการบิดเบือนของกิเลสผู้ที่ตามกิเลสก็มันว่างามว่าสวยว่างามว่าของหอมก็ต้องว่าสวยว่างามว่าหอมตามมันเพราะตามมันมาตลอดจึงว่าคำว่ากิเลสนี่ต้องสวนทางกับเราจะต้องสวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดการสวนทางกับกิเลสอันนี้ล่ะเป็นข้อปฏิบัติเราจะต้องทำเราให้สวนทางกับกิเลสอยู่ตลอดกิเลสมันไม่ได้อยากเดินยังกลมพอมันเดินกิเลสมันอยากเลิกอย่าพามันเลิกพามันเดินต่อไปฝืนเพียงเท่านี้เท่านั้นล่ะจะเห็นผลของการฝืนกับกิเลสฝืนกิเลสมันได้ผลในลักษณะไหนผู้ที่พยายามฝืนนั่นน่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลและผลนั่นน่ะจะเป็นผู้ฝืนนั่นน่ะจะรู้นี่จึงว่าทำอะไรต้องพยายามทำให้จริงได้ผลทั้งนั้นและได้ผลทุกครั้งด้วยเพราะความจริงนี่มันมีอยู่ตลอดในเรา แล้วเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงที่มีอยู่ในเรานี่เรามีความพยายามที่จะรู้ให้รู้เห็นทุกครั้งก็ต้องรู้เห็นจนได้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมสวนทางกิเลสฝืนกิเลสอยู่ตลอดถ้าหากจะไปตามมันไปตามมันตามมันเราก็เป็นผู้สวนก็สวนทางก็คำสอนของพระพุทธเจ้าอันตรายพระเทวทัตสวนทางกับพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระเทวทัตยังโชคดียังรู้สึกตัวเห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรายังสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าอยู่โอกาสจะโชคดีเหมือนพระเทวทัตจะเป็นหรือจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกิเลสถ้าหากว่าใครอยู่ในอำนาจของมันแล้วมันจะเมตตามันจะปลดปล่อยไม่มีใครอยู่ในกำมือของมันแล้วมันจะปล่อยให้เป็นอิสระนี่ไม่มีมีแต่มันจะบีบอยู่อย่างนั้นและมันไม่บีบให้ตายมันบีบให้ทรมานจนตายแล้วไปเกิดอีกก็บีบอีกบีบยิ่งกระทั่งเป็นคนมันไม่สามารถเป็นคนก็เป็นบีบเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ในที่สุดโอกาสเกิดเป็นคนไม่มียิ่งว่าคำว่าเมตตาของกิเลสไม่มีในเมื่อกิเลสมันมีแต่เป็นอันตรายเราอย่าไปตามมันพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรยึดคำสอนพุทธเจ้านั่นน่ะปลอดภัยไว้ดีกว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยจึงให้พากันพิจารณาให้พากันตื่นตัวอย่าอยู่อย่างใครๆก็ว่าไม่คิดไม่อ่านอะไรเรายังไม่ตายจะอยู่เหมือนคนตายไม่ได้เรายังไม่ตายจะอยู่มันตอมไม้แห้งไม่ได้ต้องใช้ความคิดความอ่านทำไมอย่างนั้นแล้วการเดินทางไปการเดินทางไปข้างหน้าของเรานี่เดินทางสู่ที่ต่ำเพราะการสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าสู่ที่ต่ำทั้งนั้นการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินั่นน่ะเดินสู่ที่สูงจึงให้พากันพิจารณาคิดถึงคำว่ากรรมฐานไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมมากรรมบัญญัติกรรมฐาน5พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระพุทธเจ้าที่จะมีที่อดีตและที่จะมีต่อไปเกสาโลมานาคาดันโตดันตาตะโจเป็นต้นนี่อันนี้เป็นหลักจึงให้พากันใส่ใจในกรรมฐาน5หรือในกรรมฐานของตายเต็มอยู่ในตัวของเรานี่ของเหม็นของเน่า เต็มอยู่ในตัวของเรานี่เป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสทำลายกิเลสเหมือนกับยาแก้โรคดีนักแลมันจะรุนแรงรุ่มร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเอาของตายใส่มันยุบลงไปทันทีผมก็ของตายขนก็ของตายเล็บก็ของตายฟันก็ของตายเพราะของนี่เป็นของเกิดของนี่เป็นของตายของตายทั้งนั้นจะผมของใครผมของใครขนของใครเล็บของใครหนังของใครก็คือของตายให้มันอยู่ก็ของตายอยู่ก็ของตายอยู่ก็ของตายมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกเป็นอารมณ์กิเลสมันสอนให้ระลึกถึงที่เขาย่อมเขาทาเอาน้ำอบน้ำหอมอะไรมาปะมาพรมมันสอนให้นึกอย่างนั้นมันสอนให้ระลึกถึงคำว่าคนคำว่าเราว่าคำเขาคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าสวยไม่สวยงามไม่งามเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือใส่ใจคำสอนของกิเลสกันใส่ใจตามคำสอนของกิเลสมันมีแต่ที่จะอันเรื่องของกิเลสมีแต่ที่จะหาไหลเข้าสู่กองฟืนกองไฟหรือมีแต่ที่กองฟืนกองไฟจะเกิดขึ้นที่ใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากองฟืนกองไฟที่มีอยู่ในใจมีแต่ที่จะดับมีแต่ที่จะดับมีแต่ที่จะดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำอมฤตที่ดับฟืนดับไฟคำสอนของกิเลสเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับแก๊สนี่ฟู่ฟู่ฟู่ฟู่จึงให้พากันยอมรับให้สนิทใจชาวพุทธชาวพุทธไม่ต้องมีในทะเบียนบ้านไม่ต้องมีในสมณครัวใจของเราให้ยอมรับและปฏิบัติตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเป็นพุทธที่สมบูรณ์ชาวพุทธชาวพุทธจะกินตำวัดนอนในศาลานุ่งสีนั่นห่มสีนี้แต่ใจมันไหลไปตามกระแสกิเลสเป็นพุทธตรงไหนสาวกของกิเลสจะชัดนี่เราก็ต้องสอนเราสอนเราจะเอาไปเอาตำราที่ไหนมาสอนเอาของจริงมาสอนเพราะกิเลสมันยอมรับแต่ของจริงตำรามีกลัวดอกอันนี้จังแข็งเพียงไรก็ช่างเถอะมันยังของมันยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นี่มันไม่ฟังใกล้ออกเป็นสาวาสังมาแล้วให้รีบเร่ง ใครยังไม่ได้ทำเป็นธรรมานุสติใครยังไม่ทันได้ทำเป็นธรรมานุสรเป็นอนุสรเป็นเจดีย์เป็นที่ระลึกรีบพากันบำเพ็ญให้ยิ่งตัดออกให้หมดตามที่อย่าตัดออกให้หมดเรื่องของกิเลสตัดออกให้หมดกระแสของกิเลสไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสแม้แต่น้อยคิดไปขณะเดียวก็ไม่ให้มีทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำในเมื่อเราไม่ตั้งใจจะทำเราอยู่เพื่ออะไรนะพากันพิคิดพากันอ่านเดี๋ยวพรรษาออกมาแล้วออกไปแล้วผ่านไปแล้ว2พรรษา3พรรษา5พรรษาขึ้นมาล่ะนับกิเลสมันมีแต่แก่ไปนั่งแต่ทำในใจมีแต่อ่อนเปียกไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ฮึดเข้าต่อสู้ไม่มีกำลังใจแม้แต่ที่คิดที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสได้ให้ได้เนี่ยมันหมดกำลังใจท้อแท้นี่นะครับพระศาสนาหมดอย่างนี้หมดในจิตในใจมีแต่กิเลสเต็มไปในหัวใจพากันมีจิตมีใจยกจิตยกใจเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระตถาคตเจ้าจะให้กิเลสมันขี่คอถูกต้องเอ้ยมันยุติธรรมเหรอพระพุทธเจ้าเหยียบกิเลสและเราสาวกของพระพุทธเจ้าให้กิเลสมันขี่คอขี่บนหัวนั่นน่ะหัวก็คือหัวใจหัวคือศีรษะก็ไม่ผิดยุติธรรมแก่เราหรือเราต้องให้ความยุติธรรมแก่เราสาวกของพระพุทธเจ้านี่ต้องเอาธรรมท่านนั้นมาไว้ในหัวใจเยซาโรมานะฆ่าดันตาตะโจเอาใส่ใจเอามาไว้ในหัวใจของเรานี่เยสาอยู่บนศีรษะให้เอาใจของเราอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมไม่ให้ไปทางไหนไม่ให้ไปตรงไหนให้อยู่กับผมให้รู้อยู่ที่ผมให้เห็นอยู่กับผมนี่ผมก็เป็นยารักษาโรคดีนักแลผักมันจะสดขนาดไหนก็ช่างโยนใส่กองไฟความสดของผักนี่ไม่มีหมดกิเลสก็เหมือนกันโยนใส่เกศาโลมานะคะโยนใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าอ่อนยุบใจของเราทำอะไรทำจริงอยู่ก็ผมอยู่ให้จริงอยู่ทั้งสติอยู่ทั้งสมาธิอยู่ทั้งปัญญาจริงเอาธรรมของพระพุทธเจ้าใส่หัวใจถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมของพระพุทธเจ้าใส่หัวใจใจของเรานี่เจ้ากิเลสมันจะไปเอากิเลสมาใส่หัวใจของเราเพิ่มเติมเป็นอัปมงคลพากันพิคิดพากันอ่านถ้าไม่คิดไม่อ่านแล้ว วันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปนี่เป็นวันที่มีแต่ที่จะเป็นอันตรายแก่เราพระพุทธเจ้ามาโปรดเวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานธรรมของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเอาธรรมของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้ามาโปรดเราโปรดเราให้ฉุดเราโปรดเราให้พ้นจากกองฟืนกองไฟกองราคะคินากองโทสะคินากองโมหะหอกคินากองไฟทั้งนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตของเราทั้งชีวิตจิตของเราทั้งจิตนี่แนบแน่นฝังอยู่กับธรรมฝังอยู่กับธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรียกว่าฝากไว้กับองค์พระพุทธเจ้าปลอดภัยที่สุดพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยแก่ทุกรายที่เอาหัวใจฝากไว้กับองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าไม่เอาหัวใจฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกิเลสมันเอาไปใส่กองฟืนกองไฟทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้มันหักเป็นคิดหรือไม่คิดมันหักเป็นเรายังไม่ทันตายจะให้เขาเผาทั้งเป็นมันไม่ยุติธรรมกับเราพากันจริงจังนะอยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันเอาไฟดึงใส่กองฟืนกองไฟกิเลสมันสนุกสนานนะดึงพระกรรมฐานเข้ากองไฟดึงโยมเข้ากองไฟมันดึงจนเบื่อล่ะดึงโยมเข้ากองไฟมันไม่ต้องดึงแล้วเพราะเขานอนอยู่ในกองฟืนกองไฟแต่โยมบางท่านก็ตื่นตัวตะเกียกตะกายที่จะพ้นจากกองฟืนกองไฟนั้นมันดึงตรงไหนเดี๋ยวนี้มันดึงตรงไหนดึงขาขาของเรานี่นี่ก็มีแต่หนังห่ออยู่มันจะดึงเราทำอะไรดึงแขนเนี่ยแขนมันก็มีแต่หนังห่อเนื้อห่อกระดูกมันจะดึงเราทำไมดึงจมูกนี่นี่มันก็ดึงไม่ไปเพราะเรามีสติอยู่นี่ถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วมันไหลเหมือนกับใบไม้ลอยอยู่ในน้ำมันเหมือนกับเรือลอยอยู่ในน้ำไม่ต้องมีใครดึงมันก็ไหลไปไหลเข้ากองฟืนกองไฟเหมือนกับแมลงเม่าวบวบแวบแวบมันไหลวูดวูดไปบินปื้อเข้าไปหากองไฟนะเรื่องของคนไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเรื่องของคนไม่ฝากจิตฝากใจก็ทำที่พระพุทธเจ้าเอามอบให้แทนองค์พระพุทธเจ้าเอามามอบให้ผู้ปฏิบัติแทนองค์พระพุทธเจ้ามอบให้เป็นสมบัติของโลกแทนองค์พระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้ามอบให้เป็นสมบัติของชาของสัตว์โลกเอามาเป็นสมบัติของเราให้ยิ่งธัมโม เกซ่าก็เป็นธรรมโมโลมานาคาทันตาตะโจเกิดแก่เจ็บตายนิจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมโมทั้งนั้นนี่แทนองค์พระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วสัพพะนี่สัพพทุกข์สัพพยากทั้งหลายดับไปยาไม่ขาดจากโรคยารักษาโรคไม่ขาดจากโรคคำสอนของพระพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ขาดจากโรคใครเอามาใช้ยุคไหนสมัยไหนได้ผลทั้งนั้นเหมือนกับยายุคไหนสมัยไหนยาไม่ขาดจากโรคทำที่จะกำจัดกิเลสทำที่จะกำดับฟืนทำที่จะดับฟืนดับไฟไม่ดับไม่ขาดจากโรคให้พากันจำเอาไว้อย่าไปคิดว่ายุคนี้ยุคนี้ยุคนี้สมัยนี้ปฏิบัติไม่ได้กิเลสใจเป็นกิเลสมันคิดอย่างนั้นกิเลสเป็นใจใจเป็นกิเลสมันคิดอย่างนั้นพากันต่อสู้จริงๆจังพากันจริงจังในการที่จะต่อสู้อีกไม่กี่วันจะออกพรรษาเดียวพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่เป็นพรรษาที่เป็นพรรษาโมฆะไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเป็นที่ระลึกเอาจริงๆยังนะธรรมที่จะแก้กิเลสยังมีอยู่และมีอยู่ในเราสมบูรณ์ส่วนไหนก็ช่างกระดูกทุกชิ้นกระดูกทุกชิ้นกระดูกทุกชิ้นลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกอันนี้เป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นหนังห่อทั้งร่างกายอันนี้ก็เป็นธรรมการแก้กิเลสทั้งนั้นให้เอาใจของเรามาสัมผัสเอามาดื่มเอามาบริโภคเอามาแช่เอามาอาบเอามาทาเอาธรรมมาทาโรคสารพัดโรครักโรคชังโรคโกรธโรคหลงไม่มีจึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกตัดให้ตลอดกาลไม่มียุคไม่มีสมัยเหมือนกับอาหารยุคไหนสมัยไหนอาหารเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งนั้นพากันตื่นตัวทำไมอย่างนั้นน่ะเกิดมาชีวิตการเกิดเป็นหมันเกิดมาเป็นหมันในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของไม่มีได้แต่ไปเคลือบไปย้อมเอาขี้โคนขี้ตมขี้กิเลสตัณหาทั้งหมดนั่นนะหนาแน่นมืดมนอนธการรักตนรักตนต้องเมตตาสงสารตนเมตรักตนรักตนปล่อยให้ตนแช่อยู่ในกองมูดกองคูดเรามีบ้าแล้วจะไปพอใจอย่างนั้นเหรอคิดดูให้มันดีนะ อาหารเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกมีอยู่ตลอดกาลโลกสัตว์โลกมียารักษาโลกมีอยู่ตลอดกาลโลกกิเลสตัณหาธรรมที่จะเป็นธรรมบำบัดธรรมกำจัดรักษาโลกกิเลสตัณหาก็มีตลอดกาลไม่ใช่พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานขนเอาธรรมที่ดับกิเลสไปด้วยพระพุทธเจ้าขนไปด้วยพระพุทธเจ้ายังมีความโลภธรรมเป็นธรรมชาติประจำโลกอยู่ตลอดกาลเหมือนกับอาหารไม่ขาดจากโลกยาไม่ขาดจากโลกทำไม่ทำที่จะกำจัดกิเลสก็ไม่ขาดจากโลกเช่นเดียวกันยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ทำที่จะกำจัดกิเลสก็ยังมีอยู่พากันเอามาใช้เต็มที่ไม่ต้องสังลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลทุ่มเทลงไปแล้วเรานี่จะเป็นผู้ที่หายจากโลกด้วยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบและเอามาบำบัดเยียวยาพระพุทธเจ้าปลอดภัยจากโลกด้วยประการทั้งปวงเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโลกเช่นเดียวกันยาชนิดเดียวกันยาที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ขาดจากโลกเดี๋ยวนี้ก็ยังเต็มอยู่เต็มในโลกให้พากันเอามาใช้เต็มที่เป็นประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขอประโยชน์พระพุทธเจ้าอิ่มแล้วเต็มแล้วไม่ต้องการอะไรจากเราเอาคืนนี้ก็พักกันเทศเองเตือนทำนี้แล้วใครจะนั่งต่อที่นี่หรือจะไปนั่งตรงไหนหรือจะไปเดินหนึ่งคนกันตามอัธยาศัยใครจะไปนอนก็ไม่ขัดข้องอะไรบอกไปเดินหนึ่งคนบอกไปเดินหนึ่งคนที่มันไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไปนอนสบายเลิกกันเวลาให้พากันดูนกยูงเขาอยู่ผู้เดียวไม่มีการคุกครีเขาก็อยู่ของเขาได้พระเนรเรานี่สังเกตยังมีการคุกครีกันอยู่แล้วบางรายบอกแล้วก็ยังไม่ฟังถ้าหากบอกแล้วไม่ฟังนี่ไม่ดีนะแสดงว่าดื้อความดื้อนี่ไม่เป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์เจ้าของดอกเป็นการทำลายเจ้าของโดยตรงทีเดียวจะก้าวหน้าไปด้วยความดื้อในสภาพของการเป็นนักบวชไม่มีทางหรอกจะก้าวหน้าต้องก้าวหน้าด้วยความอ่อนน้อมยอมรับคำบอกกล่าวตักเตือนอย่างสนิทใจแข็งไม่ยอมรับการบอกกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกับคนตายแล้วคนนี้ต้นไม้ตายแล้วโอกาสที่จะผลิใบไม่มีนักบวชดื้อก็เช่นเดียวกันอยู่ไปวันๆก็เพราะยังไม่ตายเท่านั้นเอง